gecesine seyran eyledim. Çıktım yücesine seyran eyledim. Yar ile gezdim yerler perişan. Yar ile gezdim yerler perişan. Firkat geldi derdi eyledim ağladım. Firkat geldi derdi eyledim ağladım. Bir ben değil cümle alem perişan. Bir ben değil. Firkatın ucundan görünmez dağlar. Firkatın ucundan görünmez dağlar. Aldırdım yavruyu ah edip ağlar. Aldırdım yavruyu ah edip ağlar. Yıkılmış yakılmış virandır bağlar. Yıkılmış yakılmış virandır bağlar. Bülbül feryat eder günler perişan. Bülbül feryat eder günler perişan. Dertli kulum kendi çalar sazını. Dertli kulum kendi çalar sazını. Kara topraklara sürer yüzünü. Kara topraklara sürer yüzünü. Kimse çekmez gayrı onun nazını. Kimse çekmez gayrı onun nazını. Bozuktur perdeler, teller perişan. Bozuktur perdeler.